Maisha, tabu na raha, mkondo wa tano. Maisha ni lazima huisha, hili siwate kujikumbusha. Japo mawazo haya hutisha, lakini ndio uwazi wa maisha. Nani atarajiaye ubaya, ama kutaka mateso kumjia? Shida tabu kumtapilia, awe hana raha kwenye dunia? Nani atakaye maishani kuteseka? Ulimwenguni aje kusumbuka, endapo awe anadharaulika? Yote haya hakuna anayetaka, lakini yaepuke ukiweza, sipigane naye kujiumiza. Uhakika wa maisha kaupuza, ati kuwa ni kuweza na kutoweza. Kuwa tajiri au masikini ni kama mikondo baharini, tofauti ni vipimo jamani, maji ni yale yale ya pwani. Labda ni urefu na mapana na kimo cha maji kutofautiana, lakini mengine mengi hufanana. Haya naomba yafikirieni sana. Yote hufumiwa na maji na kujaliwa, hili hutalihoji. Kuna yenye mafungu na zitongoji, na yenye zifuo za utuliaji. Mifano mingine taweleza, mupate nanyi kuchunguza. Ndiyo bongoni yanayotatiza yatatuke, liondoke giza. Saa ya shilingi 1,000 mkononi na ile ya shilingi 30,000. Tofauti ya bei zao tunga thamini, faida zao zote ni moja. Kamani, nunua kitanda cha dhahabu na godoro liwe lile unalolitulubu. Ulalie na umpendaye muhibu, faida yake ni kulalia tu babu. Siku kifariki utakitupa, na muhibu pia takuepa. Jeneza ndilo lifti litakupa, ya kaburini kukupeleka. Gari la fahari la mamilioni na lile la 1,040, barabara haijui zao thamani. Zote za lazimika na sheria za barabarani. Barabara zote upita zile zile, stesheni za mafuta ni zile zile. Mafuta zote za tumia yale yale, na matumizi yao yote, zote ni yale yale. Kubeba, kupeleka na kurudisha, iwe benzi, Honda, Toyota, endesha. Tafauti ni umbile la kujifaharisha, lakini kwa safari zote tosha. Ukiwa na uwezo mengi tayafanya, vitu gali na vya thamani itakusanya. Labda mwenye kishamba tampokonya, lakini yako mengine yatakuganya. Kuajiri mfanyakazi utaweza, nyumba, watoto, gari kutunza, kupika, kufua, boma kutengeza. Lakini magonjwa yako humpi utayauguza. Hata uwe bilionea huna wakukutua, ugonjwa wako ni wako pekee kuutukua. Hata utake kuyahonga mwilini utayatoa. Hili mwenzangu ni muhimu sana kuzingatiwa. Yani pesa si yote yatimiza, japo matibabu kulipa zaweza. Ukiyapata magonjwa utayauguza, na ni Mola pekee wa kuyapoza. Maisha si vitu duniani, maisha si utajiri bengini. Maisha ni afya mwilini, kuwa na uzima ndiyo thamani. Kuwa na makao ardhini, uwe na naswaha moyoni, chakula kiwepo chunguni, na maji yasikosekane mtungini. Ndiyo kuwa na maisha bora, maana hukimbiza ufukara, na umasikini nao ukagura, ukishindika, umizao ukora. Raha ya maisha ni kuwa na imani, kukinai na kuwa na shukurani, kwa yote uloruzukiwa duniani, kwa utajiri na pia umasikini. Kuacha dharau usione wengine ni duni, usikitikia na kusaidia maskini, kujumuika katika kukomesha uhuni, kuelimisha, kufundisha yenye thamani. Kumtambua Mola wako Rahamani, kwa kufuata yale aliyokuletea duniani, kupendelea usawa, haki na amani, kubagua kivyovote ukatae maishani. Raha ya maisha sio kuwa tajiri, kuwa kiongozi shupavu na jasiri, kuwa uso kajali kwa kubarikia jeuri, ama kuwa mganga uogopewe kwa sihiri. Raha ya maisha si kufanya kazi arabuni, si kwenda kuishi jijini, Ulaya na uzunguni, si kuwa mtoto wa raisi ama wa sultani, ni kujua na kutambua maisha yake thamani. Thamani ya maisha haitui bei, mwenye trilioni katu hayanunui. Alopangiwa na Mola haya pangui, hata ajitie kuwa hili halitambui. Usijidai sana na zako pawa, walo chini yako ukawasumbua, ukadhani kuwa hakuna la kuwakumbuka, ulionayo yote umepewa. Ya muumba thamani kuyatoa, ya viumbe ndio ukayatambua, basi elewa sana kiumbe kuwa Mola humpangi hata kupangua. Maishani sijitie sana kujua, kiumbe mwisho wako uso ujua. Kajifanya yote wewe waelewa, wenzako wote ukawabagua. Ukibarikiwa na ufahamu, wenzako basi si wazulumu. Kautumia vibaya uhakimu kutojali wao binadamu. Heshimu wenye vilema, shukuru wako uzima. Wasaidie watu wazima, watoto wafunze heshima. Iwa kiumbe wa hikma, mwenye kuijali heshima. Mtambue la kuzaa mama na baba kwa imani kumtazama. Taka kwa bidii undugu weko, kwa wanao itikia mwaliko wa mafunzo ya Mola wako, katika lake lema tamko. Watambue wako majirani walowema wenye imani, ambao wajali ihisani na utu kuthamini. Ipende jamii na famili yao, ya muhimu ya jali. Shida tabu ziki wakabili, uwe na wao kwa hali na mali. Lakini juu ya yote na kuhusia, uliopewa akili siwate kuitumia. Ielewe vizuri sana hii dunia, ukikubali kuchezewa utaumia. Usiwe mshipi wa kuvuliwa, baharini samaki kutafutiwa, kisha kibaoni ukasahauliwa mpaka pale unapohitajiwa. Siwe jembe la kulimiwa, ardhini kutumbuliwa, makulima yakifanikiwa kipembeni ukasahauliwa. Siwe sufuria ya kupikiwa, jikoni inayotumiwa, kipikwacho kisha kuliwa, kwa mshale kakanguliwa. Usipandwe kama mnazi, kaanguliwa madafu na nazi, kagemwa siki na shizi, makuti pa ya kaifazi. Iwa mwenye imani, siwe dhaifu moyoni, wenzo wakuthamini, wenzo wakikuthamini, wathamini marathani. Ukitoonywa imani na ukome wako uhisani, akutakiao baa maishani hata kikwako amani. Iwa mwenye imani, siwe dhaifu moyoni, wenzo wakikuthamini, wathamini marathani. Ukitoonywa imani na ukome wako uhisani, akutakiao baa maishani hata kikwako amani. Akupendao mpende, awe tamu kama tende, pendo kwenu litande kama shambani mkunde. Akutukiao mtenge, jito la huruma lisimwenge. Na ukucha kiweza ujenge, akose kukuzuru burukenge. Akujuae nawe mjue, zake nyon nyendo uzitambue, shida zake uzielewe, akizielewa zako wewe. Simjali asotaka kukujua, simtambue aso kutambua. Sijilazimishe kwa asotaka kukuelewa, iwa na roho ya utu wako kutambua. Iwa na roho ya utu wako kutambua. Maisha hakika ni midhani, ya pime mambo mchangeni, ya usawa tuyakaribisheni, ya kinyume chake tuyatengeni. Maishani tumia bongo, ukitoielewa mipango ulizia, siwe kaa gongo, maisha takuelea nyongo. Kumbuka nyuma ulipotoka, mazuri na mabaya yalokufika, siyasahau yote kumbuka, ya kuonye njia iliyonyoka. Alokutenda maovu asisahaulike, alokufanyia wema mkumbuke, mazuri ya wazazi wako yatukuke, ndio maovu yao yasameheke. Asokuonya uaminifu, asiwe kwako kiraufu, na anaye kukashifu, na baki na wake udhaifu. Iwa na tabia nadhifu, uyaepuke ya uhalifu. Kwa Mola uwe mtukufu, kwa viumbe upate usharafu. Umoja pendelea njia zake zikielekea, usiwe shida kakulemea, pale matatizo kikuletea. Usawa kote barikia, udhalimu naomba chukia. Andama ilo safi njia, mashakani kutatapilia. Pendelea maishani mema, uishi kwa amani na wema. Ujitakie kuishi na uzima, uondoke duniani salama. Kata kila la madhara, maishani yenye hasara. Ukiweza epuka ya hasira na usikubali mbaya fikra. Iwa mwerevu usiwe mjinga. Olea kama boya, siwe nanga. Sijilazimishe ugali wa mpunga, kinai ndugu na uwezo wako unga. Sijilazimishe ya hasara kwa kutaka duniani ubora. Matamanio kafanya dharura, ukawa nyaku mpenda ukora. Shukuru hali ulionayo, matumaini ya kupe moyo. Subra iwe lako tulio, usende bure za kombio. Tambua utu zaidi ya kitu, kuwa hutazikwa na vitu, bali na watu. Kudharau binadamu usisubutu, ama maisha utayatia kutu. Sitese wenzako kwa mtutu wa bunduki, situmie power kuibaze wengine haki. Ukiwa tajiri sijione kuwa hugusiki, kwa alo kuumba heshima ya stahiki. Ubora wa maisha sikuishi utakavyo, ukafanya vile moyo kutumavyo, bali epuka ya kuudhi wenzio. Ishi kwa wema, ndivyo itakikanavyo. Yani sidhulumu kujifaidisha, sinyang'anye wenzo kuwadhalilisha. Sidharau masikini kuwasikitisha, sionewa chini yako kuwakasirisha. Heshimu upate kuheshimika, pendelea wema upate kupendeka. Jali hali za wengine upate kujalika, tambua haki na sawa upate kutambulika. Tumeumbwa kuishi na kufa, kuona ya heshima na kashfa. Kupitia ya nusra na maafa, tumeze na vingine kuvitufa. Maisha ndugu yataendelea, na mengi duniani yatatokea. Ukiwa hai tapata kujionea, na kuomba mazuri kuyapendelea. Mengi waswahili wamesema, misemo nusu na mizima, ya utani na yenye hikma, ya dharau na ya heshima. Michache hapa tawakumbusha, tuzidi sote kujielimisha. Tuyafahamu sana maisha, hutukiza na pia kufurahisha. Na yangu binafsi taongezea, maisha ni mazuri kupendelea. Utamaduni upate kuendelea, uswahili uzidi kubembea. Usipoziba ufa utajenga ukuta, ukifunza heshima hutalea matata. Kumbuka atafutaye upata, hakuna doe lisilomea kucha. Aswahili analile japokuwa ni chembe, hukata huku na kule ni masokuili kijembe. Usimshiriki shetani kiumbe, wanga fanana nyati hawe ng'ombe. Fuata nyuki ule asali, alipompishi hukosi maakuli. Na kama akili ni mali, simpe kishogo jahili. Kikulacho kingoni mwako, siri yako si ya mwenzako. Lisemwalo liko liko, lisilo kuweko, lisiwe maudhiko. Uzito wa begani, shibe ya tumboni. Uzuri wa usoni, huzuni ya moyoni. Tamu ya ulimini, ni sumu ya rohoni. Furaha ya shetani, maudhiko ya muumini. Simba kichegea humfanya fisi kuchunguza. Chai kizunguka, habari ya kifo aieleza. Kujisheua sio kujipendeza, kujiona si njia ya kujikuza. Ukweli ukidhihiri urongo hujitenga, werevu ukiamiri hukimbia ujinga. Mkimbia waani hazitishi tonga, ukitoa farumu tia mtenga. Maana ajueni wendani ya misemo niliyobaini, husaidia fikra maishani, maana anaye kwa yule anaye ya thamini. Limefikia mwisho tamshi, ya kuelezana ni mengi hayeshi. Naomba tuepukeni ubishi, kwa mazingatio maisha tuishi. Mkondo wa tano unakamilisha, ya maisha kuzungumza tujesha. Azamae kashika povu na mkumbusha, ajue kwa hakika povu halitamvusha.